Sesto kada bi išlo, što je mnogo čađe, da bi sesto to bilo. I kod je dobro, ovdje se mudale, da bi ja se ne sesto. Se jako što sve traje, ja sam svoju kada je bilo. Ača je pred njemu. To se mene gati, jeske li je od naša mara žena je posto ali nekako je stomar kad se je. Zajedno je tako. To je kao ma sa štrbi. Ja ne, znači, čovna ga objavao bi reći je baš, ali bi ga sam jako. Osko dijelo je sare, isto vam dijelo je pa se načeo. Ja ho mažo što je. Ja ne kvahta vjerki, da nam ima kod vede, da je bio u vas, da je vam dej nam za vjerke, da je zašto da imam sve uvaj to nam vaši. Da to je bilo ti novo. Ja ne znači, a ti kao se, ha, ha, ha, ha. To je samo je vada, ne kada ti je, kako je prava. To je stvar je evo, da je ti ja, prvo se mi kada je, da je vjerke, da je vjerke, da je vjerke, da je vjerke, वर्णन आज की आशा राज्य परेश्वर हो गए हमारे बड़े भाई कराची गए तो हम थे दोस्त क्या दोस्त उसको बदले के लिए गए तो उसको बदला खास किया हमारे यार तो हम चले गए चले गया तो वहाँ बड़ी बहुत दौर थी इसलिए कहा कि अभी जा प्लाने में प्लानिंग हुए ये प्लाने का सब आहा बात याद करो दलील को दलील बहुत मुश्किल है तो सबके वाले को कैसे याद हो जा रहा है और सारी अभी जा तो चलो बहुत सर तो बहुत क्या और दो दिन सब सुबह तो कौन तक तो आश्रय हुए और यार कि दिमाग पर देखो देखो रेड डस्ट ले रहा है वो Odan se sabara bi ukrat. To da ne svoje ga ja. Ali ono da je Faruk od jedna sam se dar, je to ono da si ga jedna od mene, ja sam dar, nam zrst je ta prska, a pre ne bat, je sam nam zrst kar. Lovo da kaj, ja sam dar, ja sam dar, ja sam dar, ja sam dar, ja sam dar, बहुत बड़े आदमी बहुत बड़े हकीम बहुत बड़े मुफ्ती तुमने जवाब में कहा मेरा बेटा है अगर मैं परवाज नहीं आपको लेकर चले तब इंतजामी मोर में चला सकते जरा किसी को बैठा दें फिर लोगों ने कहा कत्ल हा अभी डाल का कत्ल हा को कहा तो मैं कहा हूँ दखल तो लेकर मैं शादी के बारे में एक बात नहीं उसको बड़े बात तो दखल कहते हैं कि आदमी लोगों को परवाह न करना लोगों का ख्याल न करना और तो ये भी उस तरह की नफरत तो नहीं है कि जो थोड़े रजीला के हवा नहीं यदि उस मैार को जो भाई कभी तरह सोचते थे उस मैार को मैंने ऐसा ध्यान नहीं किया मौजूद साहब तरह मैंने ऐसा ध्यान नहीं किया मैं ये कहता हूँ इस मानव जो ऐसे उनके बारे में अगर मुझे घरों में भेजा तो उनके बड़े भाई हैं हो क्या सकते हैं उन्होंने कहा कि आप उस्मान गली को अलीगढ़ में नामजद करें उन्होंने कहा अगर उसको मैंने नामजद किया तो मुझे वही अच्छा लगेगा बाद में बात में खिलाफत नहीं हुआ उन्होंने बुखार का चोर पूरी हुई है सबसे पड़ी उन्होंने कहा क्या अली को नामजद कर उन्होंने कहा क्योंकि प्रत्येक ने मजा जरूरी दुर्गा की शक्ति को अपने मजाक की वजह से उन्होंने अपने हाथ से मंजूर नहीं किया सब सौदे किस उनका खरीदों के लिए उनके खास के लिए इतनी देरी स्कोर कितना उनका मैार किस मैार सामने होगा हम उसको बैठाएंगे और यहाँ ऐसा है अगर तू खेरा किसी को बदर बना दो नहीं किसी को इजारा बना दो बना दो किसी को क्या नहीं अशाफ को अशाफ को जो बैठा है अंजाम को उसका क्या सब बोली वो उसको पसंद आता साफ हो जाता सब बोली वो मूर्ता अभिमान का غربت میں جو سب وزیر ماں غربت میں جو سب وزیر روش دار کی بات ہے اتنا آکار ہو رہا ہے سب وزیر غربت میں جو روش دار کی بات ہے یہ سب پتا ہوگی اور ہے دلی ہے تو اس کی اور ہے چوہا کا موتی مان ہے خزانہ ہے اس طرح کے لوگ ہیں ملک کو انتظام کرتے ہیں اور بھاری لوگوں نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری دے کر میں آج کو نفرت کر دوں بارہ ایشیا میں مدد کرتا ہوں جن میں رحمان بابا دے جاتا ہوں حضرت بابا جاتا ہوں مانا چاہتا ہوں اور مدعا کا ضلع نمبر چھ آدمی اچھی ہے ضلع نمبر ہے یہ خلافت کا ہاتھ رائے گی اس کا ہے بہت اس کا ہاتھ نتیج کا ہے یہ جو ہے تقریباً یہ نشے میں رہے گا ہاتھ رائے گی کی پھر جو اور ایشیا آدمی جس پر اتفاق کریں تو وہی بنے کئی اور سیاح پر اکٹ ہیں پھر یہ ہے تو انتخاب ہوئے سب کو سمجھا ہے کہ جو جو اخبار ہے سب کو بتایا گیا تھا آپ کا سر رائے کریے اس کو پھر ہوئی تو جو شورا بیٹھ گئی چھ آدمی کی تو اس میں بیٹھ کر ہی اب رحمان اللہ محمد اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بننے کا میرا ارادہ نہیں ہے اور آپ چار میں سے جو کرنا چاہیں طلاق کے آپ نے میرا بھی اجازت نہیں تو بیرو کا رکھا میرا بھی اجازت نہیں اس کا سر دو آدمی ہوں گے آشمان کے پاس انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک سلمان ہوں گا ان میں دو میں سے اس آدمی کے بارے میں سلمان ہوا کے ساتھ آدمی ہے جو آدمی خلیفہ بنائے گئے تھے آج خلیفہ کون بنائے گئے تھے اور زبر اللہ میں خلیفہ بیٹھے ہیں نماز کو سمجھ رہی شاید رضوی قرآن ہے شاید رضوی رضی اللہ ہے علم ہے بہت سمجھدار آدمی ہے خیر غلام کہتے ہیں خلیفہ تو بہت گرے ہیں مسلح کروی کھڑوں کو کھڑا کیا گیا نماز ہونا چاہیے انتخاب ہونے کا یہی خریدا ہے شاید اب رحمان بھاؤ لگے تھا ہم نے پہلے مدینہ بابا کی بسوں میں پھر کا سب لوگوں کرائے گی پھر وہاں پر پرچار کر رہا ہوں وہاں بہت سنگ کرائے گی پھر بچوں کو ملا کر بچوں کرائے گی پھر بازار ملا کر سب لوگوں کرائے گی پھر مدینہ بابا کے جو تاپمان کرواروں کے جہاں لوگ داخل ہوتے تھے ان پر کھڑے ہو کرانے جانے والوں کی رائے سارا کام کرتے رہے ان کی رائے لیتے رہے اور جب سارا کام ختم کیا اس کے بعد میں نے کہا کہ اب اکثریت کرایا اسلام علیہ السلام صبح کی نماز واقعہ میں صبح کی نماز کے بعد نمبر پر بیٹھے اور ایک آدمی کو بیچا اسلام علیہ السلام کو بڑھانے کے لیے ایک وقت اس کے بعد ہے انہوں نے اگر یہ ملا تو بیان کیے یہاں تک کہ لوگوں کو یہ خیال ہم ملا چاہتی ہے ان کے سر پر سارے خیال پر رکھنے میں سب لوگوں سے بیٹھ گئے پھر انہوں نے اسمار الزام کو بلایا اور ان کے حالات بیان کیے اور اپنے پبلک کے سر پر رکھ کر ان کی بیٹھ کر دی سب لوگوں سے بیٹھ کر ہمارے یہاں مجھے نام دے کے بیٹھ رہا پہلے علم و اہل علم و ورا و فہم تین باتیں علم ہو تقوا ہو اور فہم علم جو فہم جو تقوا تین باتیں وہ آدمی کو نام کرتے ہیں اور پھر جو ہے تو بیر خصوصی میں جو خواب کو بیس کریں گے جب خواب کی بیس ہو جائے تو پھر عوام کو خیال رکھتے ہیں جو آدمی اس کو چار دی گئی اتنا آدمی اس میں ہے اس کو اس کی بیس کریں معاشرے کا زندہ یہ سب سے لوگ بیٹھ ہو رہے ہیں بس اس کے خلاف نہ ہو رہے اور جب سارے کام میں پیغام بھیجا کی کثرت تو لوگ ویٹ نہیں کر رہے ہیں اور لوگ نہیں آ رہے ہیں تو اس کو خود پیچھے ہونا چاہیے کرکٹ خاص میں زندگی کی پہلی بار سنا سر کی بات کا جواب ہو گیا میرے ساتھ